tango ya kozonga nalanda kai na banganda te noki na kuta ye na basi nako ya kosala zuwa sheria silika boya ngai mobali kitoko lokola masiki nyogo puissance Numéro 1, ma sikini, oh puissance, oh.